Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Gal, nasz narodowy kronikarz, skupia się na urażonej dumie księcia Bolesława. I ja się zastanawiam, Gal, naprawdę? Narodziny królestwa. Chrobry, Hereźńska, Chromry. 30 lat z jedną żoną. Jest co podziwiać. Czyta autorka Elżbieta Hereźńska. Te dziewczyny po prostu znikały z kart historii. To jest dowodem na to, że milczenie jest jednym z największych wykluczeń. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Genocide. No more genocide. Palestinians. Give them back them rights. Yes, them equal rights. Move, brother. Ain't no trouble. No war. No lies. Traveling this land, yes, I'm a traveling man. Traveling this land, I am a traveling man. Places I know, kind of places I go. Still, I'm just a passing through. A man can live 400 years or more. I'm a traveling man. Move ya, cause I'm a traveling man. Them 7 years come Australia, money gone under. I'm on a rasta and I don't go under. I just come over. I'm a traveling man. Do that. I'm a traveling man. I'm a living at the ghetto is the place I know. Way down in the ghetto is the place I go. And the note out of the ghetto said we need to know. I'm a traveling man. I'm a traveling man. No race, no class, no creed, no color. I never come to divide or separate. So give him praises and we all shall live. To bring the people up together, teach them love and not no hate. Teach the people how to love and not how to hate. I'm a traveling man. Traveling man. Did you hear what I said? Did you hear what I said? Do good to people as you want them do to you. Do good to people as you want them do to you. A traveling. Just live the life you love and love the life you live. While every little thing I got in mind to give. And I will never turn my back on you. And I will never make you blue. That would be the easy say. No division, no war, no strife. No atrocity, brother. You see, folk like Marcus Garvey, Nelson Mandela, Idi Amin Dada. I got to make a lot of notes when I'm going through your airports. Traveling man. Border control, immigration, interrogation. Traveling man. So let all nations help us sing in every way you can. Righteous praises to our God and King. Traveling man. Do the good you can for the people you can. Do the good you can in every way you can. I'll do the best and I'll never settle for the less. Traveling man. Move on. I'm a traveling. I'm on the go. Yes, I'm a traveling. I'm a traveling and I'm rocking. I'm a traveling. I would never make no war. Said I would never preach no war. Teach the people to love and not to hate. Traveling man. One town to come, one town to go. One town out there yet. Still we never know as the truth. stabbing. All nation, every generation, this is the stabbing. The traveling jest 2:05 i witajcie wszyscy wędrowcy w strefie Dread. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Grażyna Oczkowska. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do 4 rano słuchać tych wszystkich pozytywnych wibracji, które znalazły się w dzisiejszej selekcji. Przed chwilą klasyk w nowym stylu, BQ, twórca nowej jamajskiej szkoły. Wędrowca, Traveling Man, w nowej wersji, klasyczny riddim Lee Scratch Perego i Augustusa Pablo z 1973 roku. Words of My Mouth z Gatherers, na wokalu i z głównym wokalem Antonego Sanji Davisa. Po latach Mista Savona, odpowiedzialny za Havana Meets Kingston z Melbourne, spotkał tego jamajskiego weterana, nagrał go raz jeszcze, dołożył artystę z Melbourne, Carla Panuzzo, ponownie zmiksował i kilka dni temu wypuścił. Chwała mu za to. Co dzisiaj w strefie Dread? Szanowni Państwo, spotkanie z Duck Daughters, jednym z moich ulubionych muzycznych zespołów, żeńską grupą z Kijowa, która właśnie wydała swój kolejny album zatytułowany Pandora's Box i na półce z przejmującymi protest songami stawiam ją bardzo, bardzo wysoko. Pachimento, ekscentryk pochodzący z Puerto Rico, twórca ciekawego, żywego dubu. Jego nowa płyta Another Place świetnie w mojej wyobraźni lokuje się na jakiś mały piknik nad jeziorem w słoneczny dzień. Sprawdzimy. No i wspomnienie pioniera, mojego przyjaciela, człowieka, który bardzo zasłużył się między innymi dla polskiej sceny reggae, ale również i światowej. Producent z Lipska, z wytwórni Jamaica, zmarł kilka dni temu i dzisiaj dużo muzyki stworzonej przez niego. Bo jak ktoś mądry powiedział, ludzie żyją, dopóki żyje pamięć o nich. Więc tego się trzymajmy. Oprócz tego mam jeszcze dla Was wejściówki na ciekawy koncert, który odbywa się jutro w Warszawie w Muzeum Historii Polski o godzinie 19 na otwarcie Music Week Poland, nowego warszawskiego festiwalu, który skupia się na eksporcie polskiej muzyki. I jutro na otwarcie wyjątkowe wydarzenie, kapela ze wsi Warszawa razem z gośćmi specjalnymi, Dezerterem, Furią, Zamilską i Błoto. Mam kilka podwójnych wejściówek, jeżeli ktoś z Was jest chętny, to niech pisze. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl albo niech pisze w jakichkolwiek innych sprawach. Jeszcze raz Jamajka i Dre Island, Cold War, zimna wojna. Ta zimna wojna robi się niestety gorąca. Pondy Island Riddim, wyprodukowany przez Bebel Rock Music. Grałem już Kabaki Pyramid, piękną Jamajka. To jest wersja tego numeru. Yes, I. Well then, wise mind, we no take talk from no priest. Natives roll out, yes, we chat from the east. Lightning and thunder still a trample the beast. Hey Lord, how you fi tell man about peace when a you a make war? Tell youth about heal when you never get scarred. Try get familiar, but we never drop yard. Deal your bad card, then you send out reward. While the real criminals, them never go behind bars. Never see a borderline and shoot SLR. Never dip on front line and shoot in a war. Complicating life, you are real scumminar. Well, in this fun town, it's a cold world. Man, not really kind when you check the sound. Beer mind game, them a play around town. You got to pre smart when you make your talk. Highly Selassie don't show us the part. One till you provoke youths to rot now. Yes, future will never give us more than what we can bear. That's why we step out there without fear. Beer mind game, politician no play fair, no, no. Can't even trust your own girlfriend, I swear. Can't even trust your true friend, so beware. In times of need, so-called family's not there. Watch who you cheer on now. Well, in this fun town, it's a cold world. Man, not really kind when you check the sound. Beer mind game, them a play around town. You got to pre-smart when you make your talk. Haile Selassie don't show us the part. One till you provoke youths to rot now. Wise mind, we no take talk from the priest. Natives roll out, yes, we trot from the east. Lightning and thunder still a trample the beast. We no take talk from the priest. Natives roll out, yes, we trot from the east. Lightning and thunder still a trample the beast. Yes, well, in this fun town, it's a cold world. Man, no really kind when you check the sound. Beer mind game, them a play around town. You got to pre-smart when you make your talk. Haile Selassie don't show us the part. One till you provoke youths to rot now. Dre Island, wspaniały głos, jeden z moich ulubionych głosów młodego jamajskiego pokolenia. Teraz gościmy w Wielkiej Brytanii. Czerpiąc inspirację z brytyjskiej sceny sound systemowej, klubów dub i subkultur basowych, ich potężne brzmienie wstrząsa sercem, przesłanie jest głębokie, a energia całkiem orzeźwiająca. Ten duet nazywa się Omega Nebula. To małżeństwo multiinstrumentalistów Adjua i Dean Forrest, którzy najpierw stali na czele 8-osobowego zespołu reggae Backbeat Sound System, który nagrał nawet płytę dla Easy Star Records, a potem postanowili zająć się czymś innym, swoją własną mieszanką dub reggae i dubstepu w formule live aktu, który po prostu zwala z nóg. I Omega Nebula po raz pierwszy pojawiają się w Polsce na Green Stage Ostruda Reggae Festival 25 lipca w piątek. Nie mogę się tego występu doczekać, oglądając fragmenty na YouTube i słuchając na przykład nowego singla Wojownik o wolność. My strategy, tearing down revolutionary sledge, hammer to a wall. I do it for my sanity, balance out brutality. Inequality is not natural, got it down to a science. This is my defiance. See, they want us tired, want us quiet, want us small, but I will not be silent. Choosing to be vibrant, cause they cannot stop what they cannot control. Freedom fighter. By the failures of the past, we can disrupt even the most entrenched structures of power, refuse to accept the status quo as unchangeable, and create a world where freedom is the foundation. Tyranny, rebellion with no apology. Power to the people, peace and unity. Dissipate the suffering ASAP. Burn the system in the hierarchy. Freedom Fighter, bojownik o wolność, to najnowszy singiel Omega Nebula z Wielkiej Brytanii, którzy wkrótce pojawią się na naszym krajowym podwórku. A jeżeli chodzi o nasze krajowe podwórko, to mam dla was coś specjalnego, przedpremierowego. Dread Squad, 50. wydawnictwo z wytwórni Superfly Studio. Gratuluję Markowi takiego pięknego rezultatu. 16 lat od założenia tej mini wytwórni niezależnej. Mnóstwo świetnej muzyki. Studio, które rozkwita. Nowy label robiący muzykę tropikalną. Grałem ostatnio remix z kapeli ze wsi Warszawa. Świetna ostatnia płyta Reggae from the Desert, wydana również na winylu. I właśnie z tej płyty jeden z rytmów doczekał się nowej interpretacji. Ethiopian Rhythm nawiązuje oczywiście do Etiopii, a gościem Marka w tej piosence jest znana, występująca z nim już w Polsce, Dub Princess. Z daleka uroczy żeński głos. Full for Love nazywa się ten singiel. To jest trzecia piosenka Dread Squad z tą dziewczyną. Too Much Juggling i No Walls to były numery poprzednie. A teraz posłuchajcie. Precious. no regrets. For you, my darling, I won't forget. You trigger all the parts of me. Open my eyes and I believe. Yeah, love, she comes to us by choice. We choose the path that gives us voice. We level up when we speak our truth. For you, I will not lose. Love is pure when it's unspoken. It heals the parts of me that are broken. I'm vulnerable with my chest wide open. I'm a fool for love. I close my eyes in the dead of the night. With my sweet love right by my side. And yeah, I know it's gonna be alright. Yeah, I know it's gonna be alright. Oh yeah, I'm a fool for love. Są tacy ludzie, którym trzeba oddać hołd i szacunek, a zwłaszcza powinniśmy o nich pamiętać w chwili, kiedy odchodzą, po to, żeby podkreślić ich znaczenie, jeżeli takowe było dla świata, podzielić się ich dorobkiem, spowodować, że pozostaną w pamięci na dłużej. Kilka dni temu odszedł z ziemskiego padołu mój przyjaciel, kolega, człowiek, który doskonale w Polsce był znany, Leander Top, znany jako Pioneer, producent z niemieckiego Lipska, syn czarnego studenta, który w tym mieście się uczył. Lipsk to, dla tych, którzy nie wiedzą, stolica wschodnio-niemieckiego socrealizmu. Ostatnie miejsce, w którym spodziewalibyśmy się gorącej, pozytywnej jamajskiej muzyki. A tymczasem było zupełnie inaczej. W 1989 roku, kiedy runął berliński mur, w tym mieście pojawiła się grupa Messer Banzani. Formacja, o której zrobiło się głośno również w naszym kraju dzięki dwóm licencyjnym kasetom wydanym swego czasu przez Kukuryku Productions. Piękne, świeże dźwięki. Wałkowaliśmy to cały czas, również na sound systemach. Było to jak jamajskie, brytyjskie, nowoczesne granie. Przeczytałem gdzieś, że Pioneer założył Messer Banzani, gdy w zachodnio-berlińskiej telewizji natknął się na koncert The Specials. Myślę, że coś w tym było. Messer Banzani, Peace is Wonder. Pokój jest dziwny. Ich największy przebój. This is my formula for world peace. Everybody on the righteous increase, accelerate the pace of the place. I get off first, I do not react to erase. I'm not a reactionary or a soft fairy with a broken wrist who tends to get scary, period. No and, if, but, or comma. I'm just another brother ready for the next drama. In the cause of peace for me, a good idea. If you agree, supersede, impede, or interfere, it won't be pretty, there will be no plea. Think twice now, while you have the opportunity, the subject is peace with a new twist. And if you're thinking about taking mine, something like this. World peace is my enemy, walking a plank. Fewer words were never spoken by MC Shank. Peace is wonder. That peace is wonder. That peace is wonder. That peace is wonder. You wanna hide away your teeth from your rights. Accept the situation in this world of competition. There's no way to escape from this situation. It seems to be an illusion in this world of confusion. That there's coming and find a conclusion. Running, fighting, loving and hating. Special education, I'm a sort of skating. The stones are quiet, quiet the end. That you open thing and try it. See that music fix and that peace is wonder. We sing ah la la la. That peace is wonder. We say yeah, oh we say yeah. and that beast just won't harm. We sing ah la la la la, that beast just won't harm. We say yeah. Heavy attack with climbing Nazis, so smart to be yeah. Jak wspomniałem, były to dwie taśmy. Pierwsza nie robiła takiego wrażenia jak ta, której teraz słuchamy. Skagga Yo. Na okładce jakby hip-hopowy, komiksowy, animowany rysunek. No i takie egzotyczne dźwięki. Niezwykła mieszanka reggae, ska, rapu, funka, rocksteady, rocka, czego tu nie było. W zespole na basie i śpiewał Pioneer, a jego kuzyn Tom był bębniarzem i drugim głosem. Wcześniej mieli już punkowe doświadczenia w scenie niezależnej, w zespołach Soul, Zorn, The Bastards. I gdy mur runął, to runęła również do przodu ich piękna muzyka. Z tej płyty, z pamiętnej płyty Menser Banzani, pamięci Pioniera, jeszcze dwa kawałki zgrane ze starej kasety. We Spin It Up i We Try To Get You. Lot of it. everything, but you really want to see the tears. You understand now why every smile is a lie, cause it is. It's a pride, it's a joy, cause it is. let's move together and put all of energy in this one dance. We try to get you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, we try to get you. We try to get you. We try to get you. Oh. We try to get you to move your ass. We try to get you. Oh. We try to get you to move your ass. To get you to move your ass. We tried to get you. We tried to get you to move your ass. We tried to get you. We tried to get you. We tried to get you. We tried to get you. We tried to get you. So come on, come on, let us shine into your mind now. We don't want to know. We don't want to misunderstand. We tried to get you. We tried to be entertainment. Show you that there are a lot of other ways. Nie spodziewanego odejścia pioniera wieku 56 lat prawdopodobnie na udar oczywiście nie zauważyły żadne duże media. Jedyna jest chyba obecnie Trójka. Był za małym gościem, ale jego odejście wzbudziło smutek wśród wielu aktywistów sceny reggae, również polskiej, i chciałem posiłkować się słowami, które kilka z osób zaprzyjaźnionych z nich napisały później w sieci. Na przykład Paweł Szawczukiewicz, 27 Pablo, napisał: odszedł Leander Pioneer Top, człowiek, którego bez żadnej przesady można nazwać ojcem chrzestnym polskiego modern reggae. Wydany w 2006 roku Polski Ogień ustawił scenę lat 2000 w taki sposób, że jej echo wybrzmiewa do dzisiaj. Piszę dzisiaj, bo chciałbym, aby każdy, kto się na ten wpis natknie, miał świadomość, kim był pionier i jak wielki był jego wpływ. Z mojej perspektywy jako producent niezwykle zgrabnie stworzył europejski, a równocześnie wierny jamajskiej tradycji sound reggae i dancehall. Na redeemach wydanych przez jego wytwórnię Jamaica, takich jak The Cure, Rodeo, Typhoon, Bitch, Doctor's Darling, nagrywali najwięksi jamajscy artyści, you name it, Sizzla, Vibes Cartel, Elephant Man, Capleton, The Grill, Luciano, Michael Rose i wielu innych. Zwieńczeniem sukcesu pioniera był It's a Pity, nagrany przez Tanya Stevens, które stało się pierwszym symbolem międzynarodowego charakteru i impaktu reggae. Jak opowiadał mi w 2003 roku w Portugalii Gentleman, riddim wyprodukowany w Niemczech z piosenką nagraną na Jamajce stał się hitem w Miami, w USA i na całym świecie. Za tym wszystkim stał pionier. Ten sam człowiek zgodził się, żeby na swoich światowych redeemach nagrywać najlepszych polskich artystów. To była piękna wizja, która moim zdaniem ustawiła brzmienie całej nowej fali reggae w Polsce. Praca pioniera miała dużo większy impact niż sam Polski Ogień. Lani zainspirował i nauczył wyciągać maksa z wokalistów. Jego uczniami byli Junior Boy, czyli Kuba Kinsner i Olo Mawaship, którzy ukształtowali brzmienie Wawa Muffin. Potem Olo wyprodukował klasyczny zestaw polskich albumów. Płyty Mariki, Juniora Stresa, Bobuana. Dziećmi chrzestnymi Laniego byli także East West Rockers. Raz Luta pracował z nim jeszcze przy swojej ostatniej płycie. Myśląc o tym wszystkim, naprawdę nie ma przesady, kiedy nazwiemy pioniera ojcem chrzestnym polskiego modern reggae. To on pokazał dreadsquad światu, realizując wspólny projekt Question Rhythm, na którym w 2011 roku dr Ringing nagrał Polish Vodka. Pierwszy raz spotkałem pioniera w kolonii na urodzinach Kingston Sound. Opowiadał z entuzjazmem o polskich wokalistach reggae, o tym, jak podoba mu się użycie języka polskiego, które nasi wokaliści tak zgrabnie wpisali w jamajską tradycję. W 2011 roku spędziliśmy dużo czasu razem pracując przy projekcie Polish Wodka, potem był Hugo Rhythm, paneuropejski projekt dla niego z tradycyjnym już polskim akcentem. Zwieńczeniem był występ Upliftment Sound na festiwalu w Ostródzie. Uwielbiałem z nim rozmawiać o muzyce. Mimo doskonałego wyczucia europejskich odbiorców, Lani zawsze miał skierowane oczy i uszy na Jamajkę. Mimo że dużo mniej aktywny, miał nadal genialne ucho. Jego warm-up rhythm z fenomenalnym kawałkiem Lucky D i wiadomo polską reprezentacją pod postacią Luty z kawałkiem Stop był kapitalnym powrotem do tradycyjnej jamajskiej muzyki. Komplementowałem go za ten projekt i za fakt, że mimo iż czasy trudne, a hype na reggae już dawno opadł, nadal mu się chciało robić, powiedziałbym, radykalnie jamajską, jak na te czasy, muzykę. Leander Pioneer Top, znany lepiej jako Pioneer, był legendarną postacią. Nigdy go nie zapomnę. Wysyłajmy kwiaty naszym bohaterom, póki są z nami, bo coraz częściej znienacka odchodzą. Dzięki, bracie. Nigdy cię nie zapomnę. 27 Pablo. Wow, wow. Panie, panowie, bracia i siostry, to jest specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów politryki. Legionerka Sydney Polak Junior Stress. Bleso! Aha! Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą odbalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Właśnie tak! Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Nie wierzę w rewolucję, ani w ewolucję. Ja nie wierzę w brak tego, o czym każdy wie. Nie wierzę w instytucje, ani w rezolucje. Ja nie wierzę w brak tego, o czym każdy wie. Wy wybraliście mistrzów polityki, Kaczora, Donalda i myszkę Miki. Ale daleko nam do Disneylandu, bo z ich polityka to tysiące patentów. Kolejny nielot w stacie prezydentów, więc nie brakuje już żadnego z elementów. To kolejny nielot, człapie z odmętów i niesie dla kraju cały worek prezentów. Policję, rezolucje, genialne plany, sprawiedliwe prawo i rządowe zmiany. Kolejna komedia zeszła na dekady, polski czarny humor coraz bardziej doceniany. Gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz? Gdzie jest miłość, którą w sobie masz? Gdzie są wszystkie obietnice? Polityku, znaj granice. I zawsze tak jest, niestety zawsze jest tak. Przymilasz się, kiedy chcesz władzę mieć, i zmieniasz się, kiedy w końcu ją masz. A ja sobie siedzę, siedzę i ci nie wierzę. Bo ja nogą palę skręta. Moja droga nie jest kręta. Jestem wolny i wiem swoje. Jestem wolny i wiem swoje. Nic co moje nie jest twoje, polityku nie jest twoje. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Jaman, słuchajcie, panie, panowie, bracia i siostry, Lechianerka, Sydney Polak, młody stres, specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. numer otwarcia tego pamiętnego albumu produkowanego przez Pioniera. Spojrzałem w sieć i jutro dokładnie mija 19. rocznica wydania składanki Polski Ogień 20 Polish Reggae and Dancehall Tunes, wydanej przez Jamaican Records Polska, Tam Tam Records oraz dużą wytwórnię Warner. To był przełomowy album, wszyscy tak twierdzą, i teraz słuchając go po latach, słuchając tej bardzo klarownej, ciekawej produkcji Pioniera, jego redeemów, bo przed chwileczką Janerka, Sydney Polak i Junior Stress śpiewali oczywiście Konstytucję, ale na Money Back, na redeemie stworzonym przez Pioniera. I tutaj wszystko zostało zrobione na Pioniera redeemach i mamy pełną polską śmietankę tego wspaniałego okresu, początku wieku. I myślę, że w przyszłym roku częściej będziemy wracali do tej płyty, nawiązując do wielkiego dwudziestolecia. A ja jeszcze z tej płyty chciałem zagrać kolejny numer Galna Medal, Pablo Pavo i Regenerator. Polski Ogień. Galna Medal, Mr. Regenerator, Pablo Pavo. Parę lat temu w tym mieście co się zaczyna na W, a kończy na A muzyka. To było parę lat temu w tym mieście, na którym góruje tutaj właśnie iglica. Aha. Ona przyjechała tutaj z małej miejscowości, skończyć jakieś studia, życie sobie umościć. Kości jej i ciało zostały tutaj rzucone, no nowa egzystencja miała tutaj być jej plonem. Farmazon, legenda tych stron, kład igłę tutaj na gramofon. Od igły po nitce do bezmajtre kłębka. Wiesz, ona nawet nie była w tych sprawach taka prędka, ale tym razem straciła tutaj na chwilę głowę. W tym jej dopomogły pigułki mega kolorowe. Owoce ich czynów tutaj wesołych i radosnych zaczął być widoczne gdzieś na początku wiosny. Gialna medal i macho man, gialna medala, gialna medala, gialna medal, gialna medal i macho man, gialna medal i tylko mało lato żal. Gialna medal i macho man, gialna medala, gialna medala, gialna medal, gialna medal i macho man, gialna medal i tylko mało lato żal. Posłuchaj kochanie, wyszła sprawa nietypowa. Tak się zaczęła w marcu ich rozmowa. Ale kto ty jesteś, zupełnie ciebie nie pamiętam. Nie myślałaś, że nam się złapać tak naiwne pęta. Mój płacz, sąd, później alimenty, powrót walki do rodziców żyjących z ojca renty. Mało lata w szkole, przezywają bękar. Dla pana każdy po opłatach sprawa dawno zamknięta. Gdyby założył był na swoje pożądanie albo gumę na to, co niekiedy tutaj stanie, ja nie nawijałbym o tym ani słowa. Nie musiałbym mało lat głowy nisko tak chować. Gialna medal i macho man, gialna medala, gialna medala, gialna medal, gialna medal i macho man, gialna medal i tylko mało lato żal. Gialna medal i macho man, gialna medala, gialna medala, gialna medal, gialna medal i macho man, gialna medal i tylko mało lato żal. Babita wcale nie obchodzi, co z ciebie za marny ty. Jeśli masz ochotę nawijać, to sobie chrypów. Jeśli masz ochotę na olaki rypa, to sobie rypa. Ale pamiętaj, że nowy PESEL to nie tylko nowy nic. Babita nie obchodzi, co z ciebie za marny ty. Jeśli masz ochotę nawijać, to sobie chryp. Jeśli masz ochotę na olaki rypa, to sobie rypa. Ale pamiętaj, że nowy PESEL to nie tylko nowy nic. Gialna medal i macho man, gialna medala, gialna medala, gialna medal, gialna medal i macho man, gialna medal i tylko mało lato żal. Gialna medal i macho man, gialna medala, gialna medala, gialna medal, gialna medal i macho man, gialna medal i tylko mało lato żal. Szczepan Splendid napisał: robił Pioneer jako Jamaican Scout chyba, ale może to był Upliftment, trasę z Bass Runnerem i grali w Mekce. To był ten moment, kiedy zrozumiałem, że chcę nagrywać dubplaty i wygrywać Sound Clash'e. Pamiętam to jak dziś, dlatego pełna zgoda. To był ojciec chrzestny na wielu poziomach. Szacunek. Był taki okres, to chyba właśnie w czasach Polski Ogin, kiedy Pioneer w różnych konfiguracjach wspomnianych przez Szczepana pojawiał się w naszym kraju, gościł w Ostródzie, gościł w Bielawie, pojawiał się w klubach i gdzieś tam wtedy chyba po raz pierwszy zetknęły się nasze ścieżki, ponieważ Messer Banzani, lata 90. nie było kontaktu, były tylko kasety. I spotkania, rozmowy, przesympatyczny, uśmiechnięty kumpel. Zawsze bardzo lubiłem ten czas. Dr. Rinding to jest moment, kiedy Pioneer zdecydował się wysłać w szeroki świat Dread Squad, tworząc razem Question Rhythm. To było wiele fajnych piosenek, a najsłynniejsza chyba ta radosna, wychwalająca polskie napoje, zaśpiewana przez innego Niemca, który również bardzo kocha Polskę, doktora Rindinga, z teledyskiem, zabawnym klipem zrobionym w Warszawie. Polish Wodka, tytuł mówi wszystko. This is a special dedication to honor the people in Poland, especially Dread Squad, Tish the Lead and Revolta, Rob Paulson Rainbow, My Select on BST, Kasia, Michaela, Mona and Piotrusz, and all vodka lovers. Ja kocham polską wódkę. Hey, Rinding say that. It is. Now the vodka there from Poland are the best. That is why me love the east and not the west. In the north and in the south, hear the people them a shout. Polish vodka is much better than the rest. Russian vodka is okay but not the best. Finnish vodka okay but me like it less. Right. Vodka from Germany, make me say no man sorry. Polish vodka are the vodka me request. People them go wild over the vodka from Poland. Love by man and woman, by the young and the old. And I know nothing for the weakling, not for the brave and the bold. And when you take a shot, it give you warmer than cold. And when you take a next one, boy, you never feel cold. And I give me half a bottle, man, you want get a hole. And mass it in a me suitcase and I never pay a toll. And expert enough for it, make Poland economy roll. And everywhere in Poland, them I love the vodka lover. Cannot get enough for it, the good to the borova. Get it from the kiosk, from there in Warszawa. Get it from the shop, got it in a Czechoslova. Me not tell you no bull, me I tell you no about a tanka. Give me apple juice, make me mix it with Zubrovka. Mix this up with cherry and I call it Vishniovka. Make me shout it out loud, I love Polska vodka. Say that Polish vodka are the best. That is why me love the east and not the west. In the north and in the south, hear the people them a shout. Polish vodka is much better than the rest. Russian vodka is okay but not the best. Finnish vodka okay but me like it less. Vodka from Germany, make me say no man sorry. Polish vodka and the vodka me request. The lovely Polish culture must be in a me gene. We got a me daddy, he was born in a Szczecin. We love the Polish people, we love the Polish queen. We love the Polish language and the Polish cuisine. We love the Polish reggae and the dancehall scene. Yeah, the vibe them never the nicest in a Polish shebeen. Especially when them serve them 50 grams in between. Nothing could ever beat the Polish toasting routine. Krakow, Peter, Szczecin, Wielkowin and Poznan. Warszawa, Częstochowa, Czesin, Łódźan, Łużan. Drawsko, Pomorskie, Wrocław, Gdynia and Gdansk. Zdążę lecz Olsztyn, Torun, anywhere in Poland. Anywhere you see me with the mic in my hand. And a little glass of water in the next one. At least that's how it look, but everyone understand. That a little water, that a fi me 50 gram. Yeah, the vodka there from Poland are the best. That is why me love the east and not the west. In the north and in the south, hear the people them a shout. Polish vodka is much better than the rest. Alright. Russian vodka is okay but not the best. Finnish vodka okay but me like it less. Vodka from Germany, make me say no man sorry. Polish vodka are the vodka me request. Now the vodka there from Poland are the best. That is why me love the east and not the west. In the north and in the south, hear the people them a shout. Polish vodka is much better than the rest. In Polish, polska wódka bardzo dobra jest. Yes. Alright. Love the Polish vodka. 50 grams, 100 grams. Aha. Talking about this sweet centiliter. Ja kocham polską wódkę. Polska wódka smakuje bardzo dobrze. Na zdrowie. Get it from the kiosk in Warszawa. Ani Żabka i Częstochowa. Niech żyje przyjaźń polsko-niemiecka, chciałoby się powiedzieć. Żyje między innymi dzięki takim wspaniałym ambasadorom, którzy naszą kulturę kochają, jak Pioneer czy dr Rinding. Przypominam, że wspominam dzisiaj tego pierwszego po jego niespodziewanym zupełnie odejściu 17 czerwca. To był straszny dzień i straszna informacja. Teraz kilka słów o projekcie, który mnie powiązał osobiście z tym niemieckim producentem. Była to grupa Las Balkanieras, skupiająca trzy wokalistki zamieszkałe w Niemczech, pochodzące z Chorwacji i Bośni, oraz Pioniera w roli DJ-a oraz producenta albumu Food Love Music, który ukazał się nakładem Jamaica w 2010 roku. Tak się złożyło, że udało się ten projekt wkręcić na pamiętnego Sylwestra na wrocławskim rynku, transmitowanego dla około 2 milionów ludzi przez TVP2. I tam obok Da Pistols, kapeli ze wsi Warszawa, Wawa Muffin, Las Balkanieras z Pionierem wystąpili z Atomową Kalinką i jeszcze kilkoma innymi numerami. Piękny czas, bardzo miło to zawsze będę wspominał. Las Balkanieras, właśnie ze wspomnianej płyty. Pana briscola c'è quella puna mediterranea pasta asciutta a dita statiche ne cadute e non arrivi ti prendete cose ballo mi biondo giro e notte ventolina uieno e ruzzi piscetti rima uieno e struzzi stitti zimini zinotti ti reppa bossi gnubu poca menu seppa papa la iona lipa tena posnate iechi lepa brena sacco ti voli tu zurro fino mediterranea come di sì.